پہلی حدیث معلوم ہے تین کے دن پیدا ہوئے ہیں, تین کے دن. کیوں نہ اس دن کو عید منا لیا جائے, نبی کی پیدائش کے دن کو عید میلاد منا لیا. شری کرشنا پیدا ہوئے تو اگر عید منا لیا جائے اس دن کو جس دن آپ پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں تین کے دن, اس دن کو اگر ہم لوگ روزے کی یوم عید مان لے بنا لے تو ہر کیا ہے, خوشی کی بات ہے. بنا لے تو ہر ہے منائے, بولو بھائی شاید ہے فرمایا کہ دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے, دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. جانتے ہیں اگلے مہینے آپ نہ تو 29 کے ہوتے یا 30 کے ہوتے, نہ تو 28 کے ہوتے نہ 31 کے ہوتے, برابر. تو دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ اگر وہ 29 سے بھی اس رضا کی نگاہ میں 30 سے تیسرا مل رہا ہے, دو مہینے کم نہیں ہوتے. اور آپ نے شرح فرمائی ہے وہ دو مہینے کون سے ہیں, شہرا اصل میں شہرانے ہے. اور نحو کا فائدہ یہ ہے کہ جب اضافت کرتے ہیں اس کو مضاف بنا لیں تو بیچ سے نون گر جاتا ہے, تو شہرانے کا دو مہینے نون گر گیا, شہرانی دن عید کے دو مہینے. سوال یہ ہے کہ عید کے دو مہینے تو عید نبی نے کتنی دی ہمیں؟ ارے بولو بھائی, مہینے عید کے دو, تو عیدیں کتنی دی؟ دو ہی نا. اب اگر ربیع الاول کے اس دن کو جس دن آپ پیدا ہوئے اس کو یوم عید بنا لیا جائے یا مان لیا جائے تو یہ تو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا ہوا. نبی یہ کہیں کہ عید کے دو مہینے ہوتے, ہم کہتے تھے ربیع الاول کا مہینہ بھی عید کا مہینہ, تو تین مہینے عید کے ہو گئے. اور نبی نے فرمایا عید کے دو مہینے ہوتے, زیادہ عیدیں کیوں ہوئی ہیں؟ زیادہ تیسری عید نہیں بنائی جائے. اچھا یہ سوال اور کہ عید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے, جائز ہے؟ بھائی رمضان کا مہینہ گزر گیا اب وہ میٹھی عید ہے سمجھا کھانا لگا ہے, اور دس دن عید کو یا میں تشریف میں اور جو گوشت کی عید ہے اس دن روزہ رکھیں گے, چل چلتا ہے چلتا روزہ رکھ سکتے نہیں نا. عید کے ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتے. اور وہ ابو قتادہ آ کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول پیر کے دن کے بارے میں روزے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہو؟ پیر کے دن جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اسی دن میں پیدا ہوا اسی دن میرے اوپر قرآن کا نازل ہوا, یعنی میری پیدائش کے دن روزہ رکھ سکتے ہو. بتاؤ اگر اسے عید کر کے مان لیا جائے تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے, ناجائز ہوتا ہے. پھر اسے عید کے دن کیسے کھائی جاتا ہے؟ یہ دوسری دلیل ہے نقلی عید میلاد النبی کے بچے. آگے بڑھ, آپ کا نام کیا ہے, پیدا ہوئے آپ مرے ہیں, آپ انتم پیدا ہوئے اس کو عید کا دن نہیں بنایا ہے, دوسری بات آپ کا نام کیا ہے, ہوتا ہے نام ہے آپ کے اسی پتہ, لیکن دو نام آپ کے ذاتی ہیں, کون کون سے؟ علی علی مان جبیر میرے شروع کر دیا جائے گا. وہ اگر حاصل اور میں جمع کرنے والا پیسے الذي يحشر الناس ولا تقول آپ نے حاصل کی تفصیل فرمائی کہ لوگ میری ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے. میری ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے تو الذي يحشر الناس ولا تقول میری ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے سے کیا مطلب؟ ایک حدیث لے لو بات ہو جاتی ہے. حدیث ابھی کس طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد كل ادم يوم القيامه واول من يشفع عن القبر واول الشافع واول المشفع. رواه مسلم في كتاب الفضائل. حضرت امام مسلم حديث پاک پڑھی تھی کتاب الفضائل میں. حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. میں نوح کا بھی سردار, میں ابراہیم کا بھی سردار, میں اسحاق کا بھی سردار, میں یعقوب کا بھی سردار, میں داؤد کا بھی سردار, میں سلیمان کا بھی سردار, تمام انبیاء کرام کا, بلکہ دنیا کے تمام انسان کا سردار. اب بولو سردار کا دامن پکڑا جاتا ہے کہ چھوٹے لوگوں کا دامن پکڑا جاتا ہے؟ ان کا دامن پکڑ لیں گے, ان کا دامن پکڑ لیں گے. ارے جو سردار ہے اور جس کی زبان سے اللہ نے خود کہہ دیا کہ میرے حبیب بول دو آپ کو نے انا سید الانبیاء کما یوم القیامہ, میں قیامت میں تمام اولاد آدم کا سردار. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ذرا میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سر دوں گا کہ آپ تھوڑا کریں قیامت کے دن بس آپ بھی آپ سردار ہیں. اچھا آپ سردار سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. سورج جب پھونکا جائے گا لوگ نکلنے لگیں گے تو سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی تو آپ اپنی قبر سے نکل کر سب سے پہلے میدان محشر میں جائیں گے. آپ کے پیچھے سب جائیں گے جہاں پر سب میدان محشر میں جمع ہوں گے آپ کی ایڑی کے اوپر. اس کی ایڑی کی جو ہوتی ہے قرآن الحاشر الذي يحشر الناس ولا تقول یہ حاشر کا مفہوم ہے. سارے لوگ مانتے ہو دنیا میں بھی ایک دفعہ بیت المقدس میں امام بنا دیا گیا اور آخرت میں بھی آپ سب سے پہلے میدان محشر میں پہنچیں گے اور سارے لوگ آپ کے پیچھے. جی یہاں بھی امام اور وہاں بھی امام, یہاں بھی امام الانبیاء اور تمام دنیا کے انسانوں کا امام اور وہاں بھی تمام انسانوں کا امام. یہ عقیدہ اہل حدیث ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی بڑے اور وہاں بھی بڑے. واؤ بولو شاہ واؤ کتنا بڑا مرتبہ ہے. اللہ فرمائے گا میرے حبیب کے اندر طریقہ جاؤ. سب سے پہلے آپ کو میں سفارش کا اذن دوں گا. دیکھو نبی بھی بغیر اللہ کی اجازت کے سفارش نہیں کر سکتا. اچھا نبی اللہ کی اجازت لیکن اللہ رکھے وہ سب سے پہلے میرے نبی سے کہے گا میرے حبیب آپ سفارش فرمائے نا, سفارش فرمائے اور سب سے پہلے مجھے سفارش کا اذن ہوگا. سب سے پہلے میں سفارش کروں گا گنہگاروں کی اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. آؤ تو نشا کروں گا بولو مشفا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے حدیث کا کافی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ میدان میں شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے اللہ کی طرف سے آپ کو سفارش کا اذن ملے گا اور سب سے پہلے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اچھا یہی یہ نقطہ بھی صاف کر دوں کہ کیا نبی امتیوں کی سفارش کرے اور سارے کے پتی بخش دیے جائیں گے؟ نا ایسا نہیں ہے. دلیل دلیل کی طرح وہاں ابھی ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني سمعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله مما تقبل أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم في كتاب الإيمان. حضرت إمام مسلم اس حديث پاک کو ایسے کتاب الإيمان میں لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے. کس سے پیدا بنا ہے دنیا میں؟ دوسرا نمبر کے روایت ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن اس روایت کا کلام ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار تو ڈائن کیوں کرتے ایک لاکھ چوبیس ہزار تو کم کیوں بہت بہت سارے پیغمبر آئے جتنے بھی آئے سب سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہماری بہت ساری دعائیں قبول کروں گا بہت ساری دعائیں نہیں قبول کروں گا اچھا لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں ایک دعا کے بارے میں ضمانت دیتا ہوں کہ ضرور قبول کروں گا اچھا اس کو رد نہیں کروں گا پتا لیکن نبی نے فرمایا میں نے وہ دعا خرچ نہیں کی ہے میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا جانتے ہو یہاں ایک بڑا پیارا لگتا ہے جو لوگ عربی جانے سے جانتے ہیں اختبا اختبا اختبا کا لفظ جانتا چل جاتا ہے چوہا جب دل میں گھس جائے مارنے کے لیے دوڑو نا پھنس جاتا ہے اندر گھس جاتا ہے اندر گھس جائے اور بھائی جانے تو کہتے ہیں اختبا انفارو کی جو ہے چوہا آپ نے فرمایا سب کو دعوت دی میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھ لیا کوئی دیکھ نہیں سکتا استعمال کیا سب کو دعوت دی میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے تمام انبیاء کی طرح میں نے دنیا میں اس کو استعمال نہیں کیا اچھا وہ دعا ایسی ہے کہ ضرور قبول ہوگی اور میں نے وہ دعا چھپا کر رکھی بتائی گئی اپنے لیے میں اپنے لیے نہیں شفاعتن اپنے لیے میں سب جاری یہ تو خوش ہو گئے بچارے اور یہ رسول کی رسالت میں شرکت کرنے والی ہوگی بچارے خوش ہو گئے چلو پکشی ہمیں نبی کی سفارش کے دائرے میں آ جائیں گے آگے قید ہے میری سفارش ایسے لوگوں کو پہنچے گی یعنی میری سفارش کے دائرے میں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا وہ جتنے بھی مشرکین ہیں وہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئیں گے جی سفارش کریں گے میرے لیے تو سب سے پہلے اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور پہلے اچھا جو ہم نے چھوڑ دیا تھا اور آخری ٹکڑا رہ گیا تھا آپ نے اپنا ایک نام ناپانی بتایا اور آپ نے اپنا ایک نام حاشر بتایا اور حاشر کی شرافت فرمائی آپ نے اس کے بعد آپ فرمائے اور آخر کی تفریح خود فرمائی جاتا ہے والعاقب لیس بعده نبی عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے یہ دیکھو علماء بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہے کہ اگر لکیرہ کہہ کر نبی آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ کیا مطلب عموم کا فائدہ عموم کا فائدہ دیتا لیس بعده نبی نبی لکیرہ نہیں تھا جو ہے نبی آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں نبی عموم یعنی کوئی حقیقی نبی نہیں کوئی جعلی نبی نہیں کوئی بروزی نبی نہیں کوئی ضلعی نبی نہیں لیسا نے آ کر تو کمال کر دیا ہے بازو کہتے نا کہ نبی کا ضلع آئے گا نبی کا بروز آئے گا ایسا آئے گا ویسا آئے گا لیسا کے بعد نبی نے آ کر کے جب گہرا حساب کر دیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نبی آ کر نہیں ہے نہ تو ضلعی نہ بروزی نہ حقیقی نہ نقلی نہ اصلی کوئی نبی آنے والا ہے آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا ہے یہ اہل حدیث کا قصہ گویا اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے قائل ہیں کہ آپ کے پاس کوئی رسول آنے والا نہیں ہے آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہی وہ شبہ بھی دور کر لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ الگ شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے امت کے حصے سے وہ نئی شریعت اور نئے نئے وہ کر لیں گے کوئی نبی آنے والا نہیں یہ عقیدہ ہے نبی کے بارے میں نبی جو ہے کیسے تھے آئیے ذرا دیکھ لیجیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب حضرت ایوب رضی اللہ علیہ السلام کا کوڑ ہو گیا تھا کوڑ وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ کسی کیڑا کے جاتا تھا تو اس میں رکھ لیتے غلط بات ہے غلط بات انبیاء کرام جتنے بھیجے جاتے ہیں وہ مرکزی اطاعت ہوتے ہیں اور مرکزی اطاعت کا گندا آدمی وہ دور سے پھر آئے تو اس کے پاس لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں مقصد بہتر بہت ہو جاتا ہے جی مقصد بہتر بہت ہو جاتا ہے تو نبی جو ہوتا ہے وہ خوبصورت منتخب کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آئیے ذرا سے پوچھتے حدیث کا آپ ایسا ہونا کیسے کہ آپ کو دیکھے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة رواه البخاري ایک طالب ہے اور کہنے لگے کہ آپ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے ذرا بتائیے میرے نبی کیسے تھے کچھ اوسا بیان کیجیے تو انہوں نے کہا میرے بچے اگر تو نبی کو دیکھ لیتا نا تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا جیسے سورج نکل رہا اچھا یہاں ایک نقطہ بتا دوں اور میں ایک حدیث کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے وہ ایک حدیث لوگ بیان کرتے ہیں ارے اس صحابی کو مان لیا جائے کیا حرج ہے صحابی ہے عبداللہ بن مسعود کی بات مان لی جائے کیا حرج ہے اب صحابی کا نجوم نبی نے فرما دیا کہ میرے صحابہ کتابوں کی طرح ان میں سے کسی صحابی کی ابتدا کرو گے تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے حضرت عمر نے تین طرح تین مان لیے ایک مجھے حضرت عمر کو مان لے نبی نے کہہ دیا نا میرے صحابہ کتابوں کی طرح ہے اچھا اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا دیکھو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا مبشر بنا کر بھیجا نذیر بنا کر بھیجا اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا کمرے منیر ہوتا ہے تو منیر کسی وقت جب کمر کے ساتھ آئے تو وہاں چار مراد ہوتا ہے اور سراج کے ساتھ اگر منیر آئے تو وہاں آفتاب مراد ہوتا ہے اب بتاؤ سورج نکلا ہوا تھا سورج نکلا ہوا تھا آفتاب نکل رہا تھے ایک آدمی سراج جلائے باہر سے ٹوٹ رہا ہے اب جتنے آدمی آ رہے دیکھ رہے یہ کیا کر رہا ہے سورج نکلا ہوا ہے ہر چیز واضح ہے یہ چراغ جمع کر کے دن میں کیا کر رہا ہے سورج نکلا ہوا اور کوئی آدمی چراغ جلا کر کے کچھ ڈوبے راستے میں آپ اسے کیا بولو گے کیا بولیں گے ہی ہیز گون میڈ اس پاگل ہو گیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہی ہیز گون میڈ پاگل ہو گیا جیسے آفتاب نکلا تارے کو بہت ضائع ہو گئے تو کیسے وہ حدیث مانی کی نہیں رہی قرآن کی ذات کریمہ کے خلاف ہے سورج نکلا تو ستارے ٹوٹ گئے لہذا حدیث جیسے آفتاب کی موجودگی میں ستارے غائب ہو جاتے ہیں ایسے ہی آفتاب ہدایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابی کی بات کو چھوڑو کسی نبی کی بات نہیں لی جا سکتی جی اگر لے لو تو گمراہ ہو جاؤ گے اور لے جو آدمی وہ پاگل ہے پاگل ہے بولتا ہے اس کو جو سورج کی روشنی میں چراغ جلا کر کے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو یہ بیچارے ایسے ہی ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا جب نبی کو چراغ منیر بنا دیا گیا ایک طرف نبی کی بات ہو دوسری طرف صحابی کی حدیث قرآن کریم نے خود فیصلہ کر دیا کہ صحابی کی بات نہیں چلے گی جیسے آپ کے مقابلے میں شراب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کوئی مفہوم یار آپ صحابی کا نجوم اس آیت کریمہ اور سراج منیر کی تفریح کو سامنے رکھو تو بات نہیں چلے گی دماغ خراب ہو جائے تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں سورج نکلا ہوا تو شراب لا کر کرتے ہیں نبی کی احادیث کی موجودگی میں صحابی کی بات لینا ایسے ہی ہے جیسے سورج نکلا ہوا رہا تھا چراغ جلا کر کے راستے پہ ڈوڑ رہا ہو اب اس کو پاگل کہ ایسے لوگوں کے لیے بنے پاگل ہیں پاگل یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اور جو اگر روشنی کی اہمیت رہتے تو پھر باپ کا قیامت تک کے لیے آپ کو آپ کا بھی رہنا دیا گیا اب آپ کے سامنے کسی بھی چلنے والی نہیں. اگر کہ عمر بولے نہیں چلے گی, اگر کہ ابو بکر بولے نہیں چلے گی, ارے یہ تو صحابی ہے موسیٰ, تو ان کی بات چلنے والی نہیں چلے گی. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فصدق فجاء يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغیر فقال ابو بکر سکینۃ السواتی ما كان وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بذلت موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللت من سواء السبيل لضللت من سواء السبيل ولو قال موسى حجا ما ترك نبوتي لاتبعني لاختارني. يقولي كل روايه عن دارني في بركتي حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر تورات کا نسخہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو چھاپا چاہتا حضرت عمر وہ سر جھکائے پڑھ ادھر نبی کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے. نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے جب نگاہ ہے اسی حضرت عمر کی تو کہاں سے کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسول اللہ رضی اللہ باللہ رب و بالاسلام دین عمر گھبرا گئے. ان کی گھبراہٹ دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ہم قبضے سے اسے پورا ترجمہ نہیں کرتے اللہ کے ہاتھ سے تو ہے کیفیت معلوم ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر موسیٰ آ جائیں لو بدل موسیٰ بفرض محال اگر موسیٰ آ جائے اور تم ان کی سیوا کر رہے ہو مجھے چھوڑ دو تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ اور یہ بات تو چھوڑو موسیٰ آ جائے تو میری سیوا کے علاوہ کیا نہیں ہے بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انبیاء کریم اسرائیل کے سب سے معزز نبی موسیٰ اس کی چلنے والی نہیں ہے اس کی سیوا کرنے لگے اگر کوئی نبی کو چھوڑ کر کے تو گمراہ ہو جائے یہ تو امت یہ بھی جائے امام ہو جائے نبی ہو جائے کوئی بھی ہو نبی کی حدیث کو چھوڑ کر کے تو کوئی آدمی طریقے کی حرکت کرنے لگے ایسے ہی ہوا نا نبی کی بات چھوڑ کر کے اس نے امتی کی بات نہیں نبی کی بات کے مقابلے میں تو نبی کی بات چلنے والی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور دوسری طرف دنیا کے تمام انسانوں کی بات سینے سے لگا لی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور دنیا کے تمام انسانوں کی بات کو رسی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تمہاری طرح انسان ہوں اللہ کا میں پڑھتا ہوں, میں ڈھونڈ کر ضرور تم بھولتے ہو. نبی نے خود فرما دیا کہ میں ایک انسان کی طرح ہوں, میں بچا ہوں, انما انا بشر مثلکم. بتائیے یہ نبی کا قول ہے. اب اگر کوئی کہے آپ بشر نہیں ہے, بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بات کا انکار کر رہا ہے, اس حدیث کا منکر ہے. آپ نے فرما دیا تو انسان. اچھا چلیے اس حدیث کو, اس بات کو ایک اور حدیث پروف کر لیں. حدیث حدیث کا وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم من ما قصف له رواه مسلم في كتاب الزهد حضرت الإمام مسلم سجد باب كتاب الزهد كتاب الزهد حضرت عائشة فرماتي ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. خلقت الملائكة من نور, ملائکہ تو نور. اچھا وہ خلق الجان وہ پوری کا آدم میں موسی پر رکھوں اور آدم کو پیدا کیا گیا اس چیز سے جو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا. یعنی قرآن نے وضاحت ہے اس بات کی کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا, لہذا کیونکہ آپ آدم کے اولاد ہیں, آمینہ کے بیٹے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, لہذا جب آپ آدم کی اولاد ہیں تو آپ بھی مٹی سے ہیں, بشر کی اولاد بشر ہی ہو. جی یہ حدیث پاک تائید کرتی ہے کہ آپ انسان. سنا ہے آپ چلتے تھے تو سایہ نہیں ہوتا, سایہ ہی نہیں. یہ ہماری یاروں نے اگائی. چلیے نبی سے پوچھ لیتے, حدیث سے پوچھ لیتے, نبی کی ایک حدیث سے پوچھ لیتے کہ آپ کے سایہ تھا کہ نہیں. حدیث وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فأكل بعير لسفية وفي إبل زينب فضل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعير لسفية اعتزل فلو قاطيتها بعيرا من إبل فقالت أن أوتي تلك اليهودية. قال فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرمة شهرين أو ثلاثة دیکھیں گے سایہ زمین تھا, ایک سایہ زمین کے اوپر ہے، دس آیا ہو سکتا ہے زمین کے اوپر، دیکھا میں نے نگاہوں تھی تو پیدا آنا ذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے، حضرت زینب فرماتے ہیں ذل رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا مقبل آ رہا ہے، حضرت زینب فرماتے ہیں نبی کے سایہ آ رہا ہے۔ اب یہ جو بتاتے ہیں بجائے سایہ نہیں تھا، یہ جھوٹے ہیں کہ نعوذ باللہ ام المؤمنین حضرت زینب جھوٹے ہیں، اللہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ام المؤمنین جھوٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ حضرت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سایہ زمین پر پڑے تو رونگا جاتا رونگا جاتا پیر کس کیا جاتا، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، جیسے کہتے ہیں وہ رسول یہ ذہن میں کہ گھوڑوں کے تم کی طرح ہاتھ مت ہلاؤ، بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ گھوڑے تم کیسے ہلاتے ہیں، گھوڑے کیسے تم ہلاتے معلوم ہے، ایسے ایسے ہلاتے ہیں، ایسے ایسے تھوڑی ہلاتے ہیں، اور رسول اگر کیسے کیا جاتا ہے اوپر نیچے کیا جاتا ہے ایسے، اور گھوڑے ایسے تم تھوڑی ہلاتے گھوڑے ایسے ایسے تم ہلاتے ہیں، پتا یہ چلا کہ وہ معاملہ تصور کا ہے، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ گھوڑے تم کیسے ہلاتے ہیں، گھوڑے تم کیسے ہلاتے ہو نماز میں ساکن رہو، یعنی رسول یقین نہ کرو، اس لیے کہ گھوڑوں کی طرح تم نہ دلاؤ، ارے گھوڑے ایسے تو بھی جاتا ہے ایسے تو تھوڑی لگتا ہے، اور رسول یقین تو اوپر ہی سے کیا ہے، اس کا مطلب جہاں گھوڑوں سے تم کھلانے کی بات ہے وہ تشہور کی بات ہے، ایسے کہتے جا رہے السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بول دیتے، اس سے میں کیا کہا تھا نماز میں ساکن رہو، کتنی پیاری بات ہے، لیکن اس کو الٹا پلٹا کر کے لگانے کے کہاں کا لیٹ کہاں کا روڑا، کہاں کا کہاں کا روڑا بھان پینے کو بڑا بیچارے کی سمجھ ہوتے، تو حضرت زینب فرما رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ تھا، ابھی اعتراض کرتے نبی کا سایہ زمین پر پڑے ہوگا جائے، ارے اللہ کا بندو جب تم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا گھوڑے سن کے نہیں جاتے کاش تم سائے کے بارے میں بھی تحقیق کر لیتے، سایہ کی زمین پر نہیں ہوتا، اگر آپ سائے کے اوپر پیر رکھیں گے نا سایہ آپ کے پیر کے اوپر آ جائے گا، کبھی سایہ نیچے نہیں ہوتا ہمیشہ اوپر، جیسے گھوڑے کے جھوٹ کے بارے میں تحقیق کر رہی ہے ایسے سائے میں تحقیق کر رہی ہے، سایہ کبھی رونا نہیں کر سکتا، سایہ بس پیر رکھیں گے سایہ خود کے اوپر آ جائے، ہمیشہ سایہ اوپر ہی رہتا ہے، تو نبی کا سایہ معلوم ہے کیا حضرت زینب تو فرما رہے تھے نبی کے اللہ کے سایہ تھا، اور نبی کا سایہ تو چھوڑیے اللہ کا سایہ، اللہ کا سایہ جی ہاں، اب اللہ کا سایہ ثابت ہو جائے تو نبی کا سایہ ثابت ہوگا، دلیل دلیل کا مارا کی ہو رہے گا امام العادل وشاق النشر بين رجب الله ورجل قلبه معلقا في المسجد ورجل تحاف في الله اجتمع عليه تفرق عليه ورجل دعته المراد ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاعطاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله قال يتفاضلين رواه مسلم في كتاب الزكاه حضرت امام مسلم سجد فقال في كتاب الزكاه حضرت کہ سات آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہاں ذلہ کہا گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں عرش کا سایہ، اللہ کا سایہ مانگنے کو ہے ذلہ، اس پر مارا کیا اللہ تو یہاں پر آگے الگ نے سایہ، اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما بين شهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فمات بالليل فدفنه الليل، قال كان الليل فكرهنا وكان سنة ان نشق عليه فاتى قبره فصلى عليه، رواه البخاري في كتاب الجنائز، حضرت امام البخاري في حديث قال كويس كتاب الجنائز بلائے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، اچھا وہ جس کی عیادت کے لیے جاتے تھے آپ لوگ، وہ رات میں مر گئے، فرماتا بالله ایک دن وہ رات میں مر گئے خبر کدھر بتاؤ؟ لوگوں نے بتایا اللہ کی خبر ہے، آپ خبر تو پائے اور آپ نے اپنے مالی جانا پڑے. اچھا پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا اس حدیث سے پاک سے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے کئی حق یہ ہے بیمار ہو جائے تو اس کی عادت ہو جائے کہ آپ محبت کا خروج ہو جاتا ہے کس کی عادت ہوئی مرائی کر دی جائے بیمار ہو جائے تو اس کی عادت ہوئی سننا یہ آدمی بیمار کا نہیں دوسرا تو اس کی عادت ہوئی رات میں مر گیا رات میں سفر کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رات میں مر گیا تو رات میں سفر کرنا چاہیے. اچھا تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے صبح کے وقت جب یہ کہا کہ اللہ کے رسول وہ آدمی جس کی آپ عیادت کیا کرتے تھے بیمار تھا وہ آدمی تو رات میں مر گیا اور ہم نے اس کو رات میں قبض کر دیا. آپ نے فرمایا ماں منا کے من چولی مونی تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں آپ کو غیر کہیں نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو غیر کہیں ہوتا تو آپ یہ تو کہتے تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں. بولو اگر غیر کہیں ہوتا تو آپ یہ تو کہتے کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں. غیر کا جاننے والے اس طرح بولتا ہے کیا؟ غیر کا جاننے والے اس طرح بولتا ہے تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں. اچھا ایک عقیدے کی اور تبدیل ہوئی کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہوئے اس لیے کہ حاضر و ناظر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو. اب ہم مر گئے تو وہاں پر موجود ہونا چاہیے. سارے کام کفنا رہے تھے نہلا رہے تھے دفنا رہے تھے آپ وہاں موجود ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نہ تو آپ حاضر و ناظر تھے نہ تو آپ کو غیر کہیں تھے. اچھا آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے جگایا کہ بتایا کہ تم لوگوں نے کہا کہ اللہ کا تو کان ہے کانن ہے رات تھی وہ کانن تم مطلب تاریخی تھی. حدیث بتا رہی ہے کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے اس لیے کہ اگر آپ نور کے بنے ہوتے تو نور کو ظلمت سے کیا ڈر جاتا ہے. تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں ویسے سات سے بنے ہوئے کانن نہیں وہ کانن تم پکڑے گا وہ کانن تم مطلب نہ سے پہلے رات تاریخ تھی اندھیرا تھا اس وجہ سے ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ آپ نہ تو غیب جانتے تھے نہ تو آپ حاضر و ناظر تھے نہ تو آپ نور کے بنے ہوئے تھے. نور کے بنے ہوئے تو کیا ڈر تاریخ. آخری مسئلہ کوئی اگر نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے تو قبروں کو سامنے کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو سامنے کر کے کھڑے ہو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. آپ بشر میں ہیں اسی طریقے سے آپ کو چھایا تھا بابو صاحب سے کو غیب کہیں نہیں تھا. اچھا غیب کہیں نہیں تھا اس کو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے ترجمہ باپا کا لکھا ہے یا اللہ نبی کا مطلب ہے غیب کے جاننے والے نبی یا ہے غیب کے بتانے والے نبی اس طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے. فلا مولوی صاحب کہہ رہے تھے نبی کو غیب کہیں نہیں تھا. اگر حضرت عائشہ فرما دے کہ آپ کو غیب کہیں نہیں تھا تو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ مانو گے. مولوی کہہ رہے کہ غیب کہیں نہیں تھا حضرت عائشہ فرما دے تو صحیح غلط کے کام مل جاتے ہیں. مانو گے حدیث حدیث کا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاري في كتاب الصحيح. حضرت امام البخاري في كتاب الصحيح باب الصحابه روایت ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں تم سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تو جھوٹ بولتا ہے. یار لوگ بولتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اور اوپر بلایا اور اوپر بلایا اور اوپر بلایا آپ کسی عرش سے قریب آئے تو کہا عرش کے اوپر آپ عرش کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ پھینکا مار رہا ہے. ہم آپ اللہ کو پھینکے کی کیا کر رہے ہیں اللہ پھینکا مار رہا ہے. تو اگر کہیں گے فرمانے پر تم سے جو کوئی یہ کہتے محمد نے اللہ کو دیکھا جھوٹ بولتا ہے. اور حضرت کہتے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس اللہ فرمایا وہ یقول اللہ پر بتا اللہ خود کو لگتا ہوں سے آنکھیں نہیں دیکھے. ہاں جنت سے نہیں ہوگا لیکن موت سے پہلے جنت سے پہلے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. وہ ہمارے حد سے کا کام یاد ہو گئے تم سے جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا فقط کرتا وہ جھوٹا ہے. وہ یقول اللہ پر بتا اللہ یا علم ہو گئے اللہ گویا حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے جو کوئی یہ کہتا رکھے کہ اللہ کے رسول اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا جو کوئی یہ کہتے اللہ کے رسول کو غیب کہنے کا وہ بھی جھوٹا. اور یہ روایت بخاری شریف کی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہے اور آیت کریمہ سے اس کی دلالت ہوتی ہے. مطلب جسے کائنات بولے وہ صحیح ہے یا مولوی جو بولے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرما بھی نہیں ہے ایسے کریموں سے شادی کر رہے ہیں دلیل لا رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں صاحب آپ فاضل ناظر بنے تھے آپ نیوز پہ بنے ہوئے تھے آپ بشر تھے آپ کے سایہ میں تھا ساری باتیں آئیے مقام بنا اہل حدیث نبی کو کیا مانتا ہے اس طرح مانتا ہے بہت پیاری حدیث ہے ساری حدیث لے کر کے حدیث کی وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت ملائکۃ الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونائی فقال بعض من ونائی وقال بعض من العلم النائم ثم القلب يقظان فقال ان لفاحشكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعض من ونائی وقال بعض من العلم النائم ثم القلب يقظان فقال مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها معذوبة وبعض الثانية فمن أجاب الثانية دخل الدار وأكل من المعذوبة ومن لم يجد الثانية لم يدخل الدار ولم يأكل من المعذوبة فقالوا أوهدوها لهم يفقها فقال بعض من العين قال بعض من العين العين فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومحمد الفرق بينك رواه البخاري في كتابه في كتابه هذا الإمام البخاري لو في حديث كو تم ایک شخص کے اندر ہے میں پوری روایت آپ کے سامنے رکھ لی آئیے ذرا اس روایت کو دیکھ کے روایت کیا بات آئی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اچانک کچھ فرشتے آئے اور فرشتے دو گروپ میں بٹے دو گروپ ہو گئے میرے ایک گروپ کون آیا یہ تو سوئے ہوئے تھے انہوں نے اہمیت لی تھی یہ تو سو رہے تو دوسرا گروپ بولا ان کی صرف آپ تو رہی جو ہے دن جا رہا ہے یہ سب پتہ ہے کہ امام صاحب سوئے تو آگے بھی سو جائے نہیں بھی سو جائے پیر صاحب سوئے تو نہیں بھی سو جائے اور آگے بھی سو جائے بابا سوئے تو آگے بھی سو جائے اور نہیں بھی سو جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت بیان کی گئی کہ آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں مطلب دل جا رہا ہے اسی وجہ سے نبی کا باپ بھی اچھا ہوتا ہے پیر صاحب باپ دیکھے اس کی کوئی اپنی نہیں ہے نبی جب سوتا ہے تو اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے یہی وجہ ہے اس کی بات کی جو حالت ہوتی ہے اس کو جو بیان کرتا تو حدیث ہوتی ہے جب ہوتا ہے اس کا بقیا کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا نبی کا خواب حجت ہوتا اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ جاگ رہا ہے وہ حصہ جاگ رہا ہے جہاں قرآن اترا ہے جہاں وہی اترا ہے جانتے وہی کام کرتی ہے سر کے اوپر کیا کے اوپر دل کے اوپر اترتی ہے وہی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ یہ رب العالمین کا نازل شدہ کلام ہے حضرت جبرائیل روح الامین اس کو لے کر اترے کہا الا قلب کے لیے تکون من المنذرین آپ کے دل کے اوپر لے کر نازل ہے گویا کہ نبی کا دل جو بحثت وہی ہوتا ہے وہی یہی اترتی ہے اور یہی تو جاگتا رہتا ہے جہاں یہ جاگتا ہے تو باپ کی بات بھی اگر نبی بیان کرے تو نبی کا باپ بھی اجت ہوتا ہے نبی کے علاوہ کسی کا باپ اجت نہیں ہوتا ایک پوری قوم ہے تو باپوں کے اوپر جی رہی ہے فلا پیر نے باپ دیکھا فلا بزرگ نے باپ دیکھا فلا صاحب نے باپ اکابر نے یہ دیکھا اکابر نے وہ دیکھا ان کے باپوں کو کوئی حقیقت کوئی وقت نہیں ہے ان سب کے باپوں کو کی حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اوپر پیش لیا جائے گا. وہاں سے اگر وہ کرو گے تو لیا جائے گا, انہیں ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اس لیے انتخاب کو کوئی اپنے پتہ کیا کر تھوڑے دل بھی تھوڑا. اچھا تو ایک گرو بول رہا ہے کہ یہ جو صاحب ہے سوئے ہوئے ہیں, یہ بھی تو رکھیے ان کی مثال. تو مثال بہن کرو پندرہ گنا ہوگا پہلا ان کی مثال بہن کرو. تو ایک گرو بولا ہے تو چوڑے ہیں, دوسرا گرو بولا ہے آپ چوڑی ہے جس کو جانا ہے نا. سو مثال بہن کرو ایک گرو بولا ہے ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا. اور سنی کے جس نے ایک گھر بنایا, اگر یہ حدیث سمجھ لو گے تو تقریب اچھی طرح سمجھ آیا تو چار اچھی طرح سمجھ آیا. ان کی مثال اس شخص کی طرح مسلو کا مسئلے رکھے جس نے گھر بنایا. اچھا گھر بنانے کے بعد سر تیار ہو گیا, کھانے لگے جا رہے ہیں, ماں دو بچہ ایک پورا دسترخوان بنا دیا, ان آسان کو کھانے چن لیے گئے. وہ باپ آئیے اور ایک بلانے والے کو بھیجا جا کر بلا لاؤ لوگوں کو. فمن اجابت دائی ہے جس نے پکارنے والے کی بات مان لی, دخلت دار وہ گھر گیا ہے, وہ اکلا من المادو با اور دسترخوان سے کھائے گا. وہ ملے میں جب دائی ہے گھر میں پوری دار والوں یا پوری من المادو با, جو آدمی دائی کی بات نہیں مانے گا گھر میں داخل نہیں ہوگا اور دسترخوان سے کھانا نہیں کھا سکتا. گھر میں آئے گا نہیں تو دسترخوان سے کھائے گا کھائے گا. تو ایک گروپ بولا کر چلو کہا ارے بھائی یہ بات تو تم نے کہی تھی مثال بیان کر دی, چلو اب دیکھو آدمی رکھتا ہاں اس کی طرح پیر پھر کر دو اس کی طرح تفصیل کر دو تاکہ وہ سمجھ لیں, تاکہ وہ اس کو سمجھ لیں. کہا کہ یہ گھر جو ہے نا جنت, اللہ نے اس کو بنایا گھر بن گیا. گھر بنانے کے بعد جنت بنانے کے بعد اللہ نے اس میں اللہ کام کی چیز ہے. اور یہ بلانے والا کون وہ دائی محمد بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بولو آپ نے کتاب رکھی ہے اور لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی کو بھیجا ہے جو آپ کا ایک مخصوص آدمی ہے. اب لوگ آ رہے ہیں آپ پوچھیں گے نا کہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا في ليله. رواه النسائي في كتاب الايمان والشرعي. حضرت امام النسائي تجد ما قلت من قول من مات. حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے گرا لگایا, گرا لگانا لگتا ہے اس طرح گرا لگا تم مانا پتہ لگتا گرا لگا جس نے گرا لگائی اور اس نے پھونکا اس نے جادو کیا گنڈا بنا کے طریقہ گنڈا کے بنا آپ کا خود قدرت کرنا یہ گرا رہے اس کے بعد تم منا کر یہ گرا ایسے پہلے دیکھو یہ جادو کو من سہارا پتا تھا چلا جس نے جادو کیا گنڈا بنایا اس نے شرک کیا. عمر کا آتا کا شہر روکی نہیں لے جس آدمی نے کوئی چیز کوئی بھی چیز لٹکائی پیر میں لٹکایا ہمارے داغے مادہ کہیں کا دھاگا باندھ لیا تو اللہ اسی کے حوالہ کر دیتا ہے اس کو جا یہ دھاگا تیرا جو بنانا ہے وہ بنا لے. دھاگا کیا بنا لے اور اس امت کے اوپر افسوس ہوتا ہے جو ایک دھاگے کے اوپر اپنا اعتقاد کرنا ہے. واہ کتنا کمزور اعتقاد ہے کہ دھاگے کے اوپر کتنا اعتقاد ہو. ایسی قوم دنیا میں کیسے ترقی کر سکتی ہے جس کا ایمان بھی ہو اس دھاگا بتائیے ایسے کون پرابتی کر سکتی ہے دھاگا پانے ہوئے یہ دھاگا ہی پاس کرے گا. بتائیے دھاگا ہی پاس کرے جس قوم کا پیلا یہ ہو کہ باریک دھاگے کے اندر طاقت ہے بنانے کی اور گزارنے کی ایسی قوم دنیا میں کیسے کر سکتی ہے. اللہ بخواری کر سکتے جا یہ باریک دھاگا کیا جو بنانا چاہے بنا لے عمر کا اللہ کا شہید کی لے لے اللہ کا سر اس کے حوالے کر جائے. یہ گنڈا بھی ٹھیک ہے بنا تو گنڈا اور لڑکے پہلے نکال دو بلو سے نکال دو. یہ معاملہ رکھ گنڈے کا نبی نے ایک اور بات بتائی کہ وہ بھی شرک ہے کیا بات کو قدم میں آنا جو ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبار ہے یہی رسول تو بھائی آپ کی ساتھ وام سے کہا ہے قالو یا رسول اللہ بھائی آپ کی ساتھ وام سے کہا ہے اور اندر علیہ وسلم بات کو رہے لوگوں کو قطع آہا تو بھائی آپ بقال من علق تميمة فقد اشرك كما هو في سنن ابي حضرت امام احمد بن حنبل سے حدیث پاک کو سن رہا ہے. حضرت عمر نے بھی صحیح فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تو نو آدمی کے آپ نے بیعت کر لی, ایک آدمی ہاتھ بڑھایا تو اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا بیعت لی. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ سب نو آدمیوں سے پایا سب کی سب کو مطلب کہا نو سے تو آپ نے بیعت کر لی, ایک کو چھوڑ دیا وہی کیا. ارے سر دیکھ رہے ہو نبی کبھی مطلب تعلیم بیٹھے ہوئے ہو, نبی نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا, ہم ہیں تعلیم گنڈے لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں لگایا, اس لیے تو مجھے کہو ان نارے ہی کبھی مطلب اس کے اوپر تعبیر دے دے. اس آدمی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مجھے سے نہیں بڑھا رہے ہیں اس لیے کہ میں تعبیر پہنے ہوئے, اور اس نے اپنا ہاتھ ڈالا اور تعبیر کو توڑ کر کے پھینک دیا. بات سارا یہ ضرور پتا تھا جیسے ہی تعبیر دیتے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اوپر آئے. اس کے بعد ایک اصول بتایا نبی نے صرف قرآن میں دو لڑکانے کے بارے میں تعلیم کے بارے میں اور گنڈا بنانے کے بارے میں نبی نے شرک کا جو مفہوم بتایا ہے وہ بھی شرک میں داخل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بہت ساری چیزوں میں اثر بنایا, وہ سب شرک میں بہت ساری توحید کی اقسام بیان کی جو ہمیں اس حساب سے ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ نبی نے توحید جس طرح سمجھایا اس کو ہمیں توحید ماننا اور شرک کی جو کس میں بیان کرنا شرک ماننا. جیسے یہ گھنٹا گیا طریقے سے اچھا یہ تو یار لوگ کر رہے ہیں, دوسرے یار لوگ ایک یار لوگ دوسرے یار لوگ ایک کر سکتا ہے اس کو بھی نبی نے سیکھ لی کہا ہے, بلکہ اس کے لیے تو دوسری مولویوں نے عیسائیوں سے درویشوں نے علماء نے پیسے کے لیے تعبیر بنائی ہے, پیسے کے لیے کلاس بنایا, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انہیں علماء نے اور پیروں نے گندے کی رات لگا دی, جیسے ان پیروں نے ان علماء نے اور درویشوں نے ان کو کراس بنانے کی لائن پر ڈال دیا کہ گلے میں لٹکا وہی بات رہے گی. اس امت کے علماء بھی اس امت کے درویش اس امت کے پیر لوگوں نے بھی لوگوں کو ان راہوں پر ڈال دیا, تعلیم نہیں ہو گلا دورہ پہ. اب دیکھیں یہ اب حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں بھوت نکال دے ابھی اپنی گردن سے. اچھا میں نے یہ سنا کہ سورہ توبہ کی آیت پڑھ رہے ہیں اس کا بدو اخبار لوگوں بارو بار بار بند اللہ تو صلیب کے نکالنے سے ساتھ کلمہ کے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے اس راہ کے اوپر شرک کی یہ راہ ہموار کی ہے عیسائی علماء نے عیسائی پیروں نے اور بتا دیے اور اس امت کے پیروں نے شرک کی راہ پر. اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے پہنچ لیا جیسے ان لوگوں نے صلیب بنا لی بغیر سوچے سمجھے سمجھے کہ یہ شرک ہے, ایسے ہی لوگوں نے یہ شرکیہ کام چالو کر دیے بغیر سوچے سمجھے. علماء نے تو کہہ دیا حلال حلال مان لیا, علماء نے کہہ دیا حرام تو حرام مان لیا, تحقیق نہیں کی انہوں نے اور اس طریقے سے اپنے علماء کو انہوں نے رب کا مقام دے دیا. آج نہیں آپ دیکھتے پیر صاحب جو کہتے ہیں بس وہ حج میں حاضر ہے, امام صاحب جو کہتے ہیں تو امام صاحب کے قول کو اپنے حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہی مطلب ہے کہ انبیاء کرام کی باتوں کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کی بات لے لینا خود شارع بننا ہے اور اللہ کے علاوہ رب بننا, یہ بھی شرک ہے طریقے سے, یہ بھی ایک طریقے کہتے ہیں. تو میں راستہ پوچھوں کہ میری منزل کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے؟ لہذا قیامت تک کے لیے کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی رہے گی. جی وہ ایک مبارکہ دیتے ہیں نا, کہتے ہیں ترجمہ کرو لا الہ الا اللہ کو اللہ کے سوا تو معبود نہیں, نہیں عبد المحمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا محمد رسول اللہ کا ترجمہ کرو. محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں ہے نا, تو خود میں تو تیز ہوگی ایسا ترجمہ تھوڑی کریں گے. محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں ہے آج بھی ہے. لو آئیے ذرا اس حدیث ایک ترجمہ کو بڑا لگتا, یہ ترجمہ جو ہے یہ دیا گیا ہے الگ کیسے ایک حدیث, اس لیے کہ میری عادت ہے کہ اتنی شرعی بات ہو. میں اگر غلط ہوں تو حدیث پاک سے پڑھنے سے کوشش کرتا ہوں. دیکھیے ترجمہ کیا کیا گیا ہے مبارکہ دینے کے لیے, محمد اللہ کا رسول ہے تو آج بھی ہے مرے گا ہمارے درمیان ہے حضرت معلوم ہے. ایک گھنٹے پر کچھ کر رہا وہاں آج سے دیوالی کی رضی اللہ تعالیٰ اللہ عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سارے نام کی طرف پڑھی تو اللہ عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سارے یہ طرف پڑھی تو اس قصد بن عباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فاسقنا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فليسقون رواه البخاري في كتاب الاستسقاء. حضرت امام البخاري کا جو پاک کوئی کتاب الاستسقاء میں آئے حضرت عرب کہتے ہیں کہ جب تحت پڑتا بارش رک جاتی تو حضرت عمر کے خطاب حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آتے ہیں. چلو دعا کیجیے آپ کے وسیلے سے آپ کی دعا کے سب دعا کرتا یعنی اس کی حیثیت ایسے وہ کسی جیسے نماز پڑھنے کے لیے امام پاری کر لیتے بس سب سے اچھے آدمی کو امام بنا دیتے. یہاں سب سے اچھے آدمی سب سے نیک آدمی وہی مانے جاتے تھے ان کو کہہ دیا جاتا تھا چلو دعا کرو تو دعا اس طرح کی جاتی تھی اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا وتسقينا اي الله ہم اپنے نبی کے واسطے سے دعا کرتے تھے تو تو بارش کرتا تھا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا. اب چونکہ اب نبی نہیں ہے لہذا ہم نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں تو تو بارش برسا. یہ اتنا سننا ہم کیا کرتے تھے اس کا مطلب کبھی موجود نہیں ہے حدیث اس کا مطلب اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قال فيسقون رواه البخاري في كتابه. تو یہ ہے محمد رسول اللہ سے ایک مبالغہ دیا جا رہا ہے. یہ تو ذمہ ایک بات آ گئی تھی تو اب کہا کہ ایک ترازو میں ان کو رکھو ایک ترازو میں ایک امت کو رکھو. اولا گیا تو میرا پڑھ رہا بھائی ہوگی اور میرے امتی کا پڑھ رہا ہلکا ہوگا وہ بچ رہا ہے پڑھنے تو دوسرا بول رہا ہے ایک بول رہا ہے چھوڑو اگر ایک پڑھنے میں کوئی امتیوں پر رکھ دیا گیا اور ایک پڑھنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا گیا تو ایک پڑھنا بھاری ہو جائے گا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معلوم ہے نبی ایک پڑھنے میں امت کے سارے لوگ ایک پڑھ گئے نبی کا پڑھنا بھاری. آج نبی کی ایک حدیث ایک پڑھنے میں رکھ دو اور دوسرے پڑھنے میں تمام لوگوں کی بات رکھو تمام پیروں کی بات رکھو اس کا پڑھنا بھاری مانا جائے گا ان سے کس کا پڑھا جائے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ عقیدہ ہے حدیثوں کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف ہو گیا کہ اہل حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ عقیدہ خود قرآن نے بتایا ہے یہ عقیدہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور ایک بات بولوں یہی دونوں چیزیں ہیں جن سے اہل حدیث عقیدہ اور عمل لیتے ہیں یہی تو نبی ہمیں دے کر گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ لے کے چلے تو جو دے کر گئے وہ چلے لو. اللہ نے فرمایا آج کا تم رسول کو کو تم نبی جو لے اسے لے لو تو آئیے تو نبی کیا دے کر بنے گئے جب تک زندہ میں کیا دے کے تھے اور جب گئے تو کیا دے کر گئے وہ لے لو نا کیا دے کر گئے ایک حدیث اور بات کا اختتام کیا دے کر گئے دلیل دلیل کر وہاں نبی پورے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا ہے کو بھی اپنی صلاح کرنے حدیث سے بیان کیا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق دے کہ ہم اللہ کے مقام کو پہچانے اور اس کے رسول کے مقام جانے, اور ہم اس بات پر توفیق دے کہ ان دونوں کے مقام اور پوزیشن کو سمجھنے کے لیے قرآن حدیث کی طرف پلٹیں, قرآن حدیث کا مطالعہ کریں اور